Що ми шукаємо? Якось відомого місіонера запросили на обід до високої особи, колишнього генерал-губернатора Індії. Під час розмови генерал-губернатор сказав: «Ви стверджуєте, що в Індії сотні звернених. Я довго жив там і не зустрів жодного віруючого». Місіонер запитав: «Чи зустрічалися вам в Індії тигри?» Була відповідь: «Я часто бував на полюванні і навіть убив кілька тигрів». «Тоді у нас схожа ситуація», – продовжив місіонер. «Я ніколи не бачив тигра. Ви ж знайшли те, що шукали. Так було і зі мною». Виникає дуже важливе для всіх нас питання: а що ми шукаємо? У своїй мудрості Бог каже: «Я кохаю всіх тих, хто кохає мене. Хто ж шукає мене, мене знайде. Зо мною багатство та слава, тривалий маєток та правда, ліпший плід мій від щирого золота і золота чистого, а прибуток мій ліпший за срібло добірне». Книга Приповістей, 8 глава, вірші 17, 18 та 19. Ми хочемо закликати наших слухачів шукати цю дорогоцінну божественну мудрість, а також те, що вона нам усім пропонує. Ви знайдете її у Слові Бога. Вона має ім'я. Добра звістка представляє нам Христа, Божу силу та Божую мудрість. Перше послання до Коринтян, 1 глава, 24 вірш. Чи знайшов ти це, слухачу? Здобудь мудрість, здобудь собі розум, не забудь і не цурайся слів моїх уст. Книга Приповістей, 4 глава, 5 вірш.